नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य तृतीय स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 30। एषा गौरतमा वेला गौराणं गौरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। अनुवाद। ये विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में पयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य, कश्यप अपनी पत्नी दिति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए खट चुके थे और अब वे उससे सूचित करते हैं कि यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर जहां जहां विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। अतीव अशुभ वेला जिसमें भूतेश के भूतों चरन्ति अर्थात इधर उधर जाते, तो भूतेश शीत और शीत का मतलब शुभ, तो शीत के अनुचर कैसे अशुभ, उनका दर्शन घोरतमा भयानक, और कैसे शिव जो भूतों के स्वामी है शुभ, तो भूत प्रेत इत्यादि सब अशुभ। कोई भी संस्कार में या धार्मिक अनुष्ठान में तो पहले सब अशुभ भूत प्रेतों का प्रभाव निकालने के लिए कुछ कार्य होते, आरती आरती दीप दीपदान क्या है, उसे प्रकाश देने से वो सब अशुभ निकाल जाते, और कोई भी शुभ कार्य में खास दक्षिण भारत में वो रीति अभी तक बहुत प्रचलित है कि कर्पूर का दीप नारियल के ऊपर फेंकना है, आरती करना है और नारियल को फेंकना है, और ऐसा है कि वो सब अशुभ उस नारियल में आते हैं और फेंकने से वो जाते हैं, तो शुभ होना चाहिए सभी कार्य में। और सूर्यास्त का समय भूत प्रेतों का समय, राक्षस। इस शब्द का मतलब, इस शब्द का एक दूसरा शब्द निशाचर, जो निशा में रात में इधर उधर जाते, तो रात का समय भूत प्रेत राक्षसों का समय, और दिन का समय साधु जन के लिए है। वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में है उनके लिए कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमेशा 24 घंटे में कृष्ण सेवा में रक्त है। परंतु भौतिक विचार में शुभ और अशुभ का विचार, तो शिव का मतलब शुभ, सदा शिव है विष्णु। शिव का नाम है शिव क्योंकि शुभ है, तो कैसे शुभ होते, क्योंकि सदैव संकर्षण भगवान जो विष्णु का अंश है, सदैव उनका स्मरण करते हैं, राम नाम जपते हैं शिव, और इनकी कृपा से वो जगत में सबसे नीच प्राणी भूत प्रेत चाहिए, जो इतना नीच है कि स्थूल शरीर नहीं मिलते, बहुत कॉमन है भूत, परंतु स्थूल शरीर आपन दोष आपन पाप का फल से तो स्थूल शरीर नहीं मिलते, जो आत्महत्या करते हैं या बहुत बड़े पापी हत्याकारी इत्यादि, तो भूत प्रेत पिशाच ऐसे शरीर तो बहुत कॉमन है, लेकिन चूंकि स्थूल शरीर नहीं है वो कॉमन है कि भर्ती करने का अवसर नहीं मिल, और इसलिए दूसरों को जो जिनके स्थूल शरीर है ऐसा मानव को परेशान करते, और खास जो तमगुणी है भूत प्रेतों से प्रभावित होते, जो सात्विक है तो उनके लिए भूत प्रेतों से कुछ भी भयभीति नहीं। अगर हम अच्छी तरह हरि नाम करते हैं, जप करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो भूत प्रेतों का प्रभाव हमको स्पर्श नहीं करेगा। तो शिव शुभ है, इसलिए भगवान विष्णु उनको कर्तव्य देते हैं, तो अति अशुभ नीच प्राणियों को देखभाल करें, जिससे वे कुछ इतना अशुभ हाल में वे भी कुछ शुभ मिल सकते, तो भूत प्रेत पिशाच राक्षस तो कैसे इतना घोरा तमाम अवस्था में है, क्योंकि बहुत बड़े पापी है, और मायावादी भी शिव के आराधक है, तो भूत प्रेत और मायावादी दोनों का हाल लगभग एक ही है, दोनों कृष्ण से बहुत दूर है, और कृष्ण नाम सुनने से अच्छा नहीं लगता। यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मायावादियों आपत्ति कर, क्यों कृष्ण ऐसा नहीं कर, क्यों ऐसा बोल, वो परम सत्य का कोई नाम नहीं है, ऐसा बोल, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण भी नहीं है, लीला भी नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार वो मायावादियों कृष्ण की हत्या करना चाहते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी कृष्ण अपराधी, बड़े अपराधी। तो इस भौतिक जगत, भौतिक जगत में तीन गुण से सब कुछ चलते हैं, क्षुदीय गुण माया भय एदमान मद कुमार, और सब विमोहित त्रिगुणों के द्वारा। और मुख्य गुण है भौतिक जगत में तमोग, क्योंकि तम या अज्ञान अविद्या वो इस भौतिक जगत का कारण है। हम भौतिक जगत में आते हैं अविद्या का कारण, वो अविद्या क्या है, विद्या क्या है, विद्या है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मैं कृष्ण का दास हूं। तो यही तथ्य को अस्वीकार करने से हम भौतिक जगत में आते हैं। कृष्ण बाह्य मुख हो या भोगवंश खोए, निकटस्थ माया तारे जपटिय धर, हम अविद्या की अवस्था में है। और अविद्या अज्ञान का मतलब तम, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिका। तो विद्या प्रकाश और अविद्या अंधकार है। तो इस भौतिक जगत का मुख्य गुण है तमोगुण, और जो विशेषकर तमोगुणी है उनके स्वामी है शिव। वे स्वयं तामसिक नहीं है, लेकिन उस प्रकार जैसे है तमोगुणी लोग का उद्धार करना है, उद्धार करना मुश्किल है, तौरस तौरस जैसे शिव क्षेत्र, शिव तीर्थ बहुत है भारत में, जिसमें सर्वोत्तम वाराणसी काशी धाम, और आज तक लोग वहां जाते हैं शरीर का त्याग करने के लिए, बुढ़ापा में लोग जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में खाते थे कि जो व्यक्ति शरीर को त्याग करते हैं काशी धाम में तो मुक्ति मिलती शिव की कृपा से, विश्वनाथ की कृपा से। तो वो सही है, कैसे ही मुक्ति मिलती है शिव की कृपा से, शिव स्वयं मुक्तिदाता नहीं है, मुक्तिदाता तो एक ही नारायण है। तो लोग जो शरीर को त्याग करते काशी धाम में, तो उस समय विश्वनाथ उनके पास आके उनके कान में राम राम बोलते, और राम राम सुन के शरीर त्याग करते मुक्ति मिलते। इस प्रकार तो इस प्रकार शिव सबसे नीच व्यक्ति के उद्धारक है, सबके बंधु है, वे स्वयं भगवान नहीं है, विष्णु से अभिन्न है और थोड़ी सी भिन्नता भी है। आपन को रामदास संकर्षण का दास मानते हैं, लेकिन उनके अनुचर भूत प्रेत इत्यादि भयानक है। जो कृष्ण भक्त है तो भूत प्रेतों से कुछ भी भय नहीं लगते। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांतन वो इंग्लैंड में थे और उस समय वो भक्तों वहां पर नए थे, मतलब कुछ दिन के पहले ही वो बड़ा मकान जो अभी भक्ति वेदांत माना है उसको खरीद लिया, और एक्चुअली जॉर्ज हैरिसन ने खरीद लिया भक्तों को दिया है। तो उसके पहले वो बिल्डिंग क्या था, वो ओल्ड एज होम जो भारत में वृद्ध आश्रम बन, वृद्ध लोगों का निवास था। तो ऐसा बिल्डिंग में तो बहुत लोग मर जाते हैं, वृद्ध लोग तो मर जाते खास वृद्ध लोग। तो ऐसा जगह में बहुत भूत होंगे नहीं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद तो बिल्डिंग के बाहर और मैदान में ऐसे चढ़ते थे, ये उनकी लाठी इस प्रकार देते जाओ, मेरा कुछ संबंध नहीं है भूतों के साथ। इसका मतलब क्या है आप कहो। तो शिव शुभ है, इसलिए नीच व्यक्तियों का उद्धार करते हैं। तो केवल शिव की इतनी सी शक्ति है नीच जनों का उद्धार करने के लिए, हमारे लिए तो संभव नहीं, हमारी इतनी सी शक्ति नहीं है। साधु संग भक्ति में साधु संग करना चाहिए। साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण ये सब करना है। पहला है साधु संग, यदि हम साधु संग नहीं करते हैं तो कैसे हम धारणा में रहेंगे नाम कीर्तन करना भगवत श्रवण करना। तो साधु संग करना चाहिए। लेकिन शिव इतना महान है कि इतने नीच संग करते तो फिर भी प्रभावित नहीं होते ऐसा असत संग से। वो सब साधु चाहे भी वैष्णव या मायावादी हो, सब साधु माया से भयभीत हो, सब कुछ करते हैं जिससे माया हमको स्पर्श नहीं करती। और भगवान शिव तो माया के साथ रहते, माया इनकी पत्नी है। फिर भी धीर वो कालिदास वो उदाहरण धीर कौन है शिव, क्योंकि वो उनका नाटक कुमार सम नाटक कि पार्वती उसी को उनका स्वामी बनाने के लिए तो ध्यान रख शिव की पूजा की, और शिव पार्वती को कुछ भी लक्ष्य भी नहीं किया, एकदम पत्थर जैसे ध्यान में रखते। उस समय पार्वती शिव का लिंग को स्पर्श किया और फिर भी शिव ऐसे ध्यान में निमग्न रहते थे, थोड़ा सा आंख खोल के देखा काल दे थे, मेरा ध्यान को नष्ट करने के लिए आया है कामदेव, और इसलिए वो शिव तो घुसा हु और उनकी तृतीय अंग से आग भेज दिया और कामदेव को जला दिया। इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंत, वो भी भूत जैसे हो गया, तो सूक्ष्म केवल सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो शिव धीर और इसलिए तो इतना नीच संग में भी प्रभावित नहीं सदैव। राम राम कहते महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, ब्रह्म बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो राम राम कहते हैं शिव। तो सदा शिव है विष्णु, क्योंकि शिव का कर्तव्य है ऐसे नीच भूत प्रेत राक्षस इत्यादि का निरीक्षण करना। सदाशिव विष्णु और शिव वो एक और अशुभ कार्य करते हैं, उनका तांडव नृत्य से पूरा विश्व का संहार होते हैं। विश्वनाथ विश्व को ध्वंस करते हैं उनका नृत्य करते हैं, जगत का संहार होते हैं शिव का नृत्य से, और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य से पूरे जगत का उद्धार होते हैं। चैतन्य महाप्रभु सदा शिव सदैव शुभ, चैतन्य महाप्रभु भी रोते हैं प्रेम क्रंदन करते हैं लेकिन वो क्रंदन करना वो तामसिक वृत्ति नहीं है, वो परम प्रेम मानवातीत प्रेम का लक्षण है। तो भगवान विष्णु सदाशिव और इसलिए ही वो वैष्णव भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, परंतु उनका ध्यान भगवान विष्णु के ऊपर है। भगवान विष्णु तो कुछ अशुभ यथा यदि करते तो वो अशुभ नहीं है। भगवान विष्णु कृष्ण स्वयं भगवान कुछ अन्याय अधार्मिक अशुभ यथा करते तो वास्तव अशुभ नहीं है। भगवान कृष्ण अन्यों की पत्नियों के साथ नृत्य विलास करते हैं, भगवान विष्णु महाधार्मिक युधिष्ठिर महाराज को युद्ध कहना आदेश देते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दिए वो कर्ण जो रथ स्थित नहीं था उसको वध करना, भगवान कृष्ण अविवाहित गोपियों का वस्त्र का हरण करते। तो ये सब श्री कृष्ण की दिव्या लीला है और ये सब पूरा शुभ अति शुभ, ये सब सुनने से हमारा जीवन भी शुभ। लेकिन यदि हम ये सब तत्व को अच्छी तरह नहीं समझते, और यदि हमारा पूरा विश्वास नहीं है कृष्ण में, तो ये सब सुनने से अशुभ विकार हो सकते हमारा हृदय में। यदि हम भक्ति की अपक्व अवस्था में सुनते हैं कि श्री कृष्ण अन्यों की पत्नियों के साथ नृत्य विलास करते हैं, तो शायद हमारा हृदय में ही वो आकांक्षा की स्फूर्ति होगी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो ये भौतिक इंद्रियों की तृप्ति तो बड़ा अशुभ है, तो इसलिए वो पहले समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है, उनका अधिकार क्या है और हमारा अधिकार क्या है। श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, उनमें कुछ अन्याय नहीं है। भगवान जी, हम भगवान शिव भगवान क्यों बोलते, क्योंकि वे भी बहुत शक्तिमान है। वो शाइव साधु है ने, जो वो भय लेते हैं, और ऐसे सोचते कि हमारा भगवान शिव वो भी हमारा जैसे रहते हैं, क्योंकि शिव तो हलाह विष और काले हूं, तो वो एक प्रकार का नशा, लेकिन शिव तो भंग नहीं लगता। तो अगर ऐसे शिव शाइव के भक्त या शायद साधु उनकी धारणा है कि शिव हम शिव नहीं शिव, इसलिए तो तुम शिव नहीं हो, अगर तुम शिव हो तो हला हल विष नहीं कर सकते, वो खाली नकल नकल करना तो नहीं चलेगा। तो शिव कौन है, कृष्ण कौन है और हम कौन है, हम हमारे में क्या अंतर है, इसको समझना चाहिए। जब तक हम नहीं समझते तो हम सदैव अशुभ की अवस्था में होंगे। इस श्लोक में कश्यप कहते हैं कि अभी वेला अशुभ, तो कुछ समय शुभ है कुछ समय अशुभ है। लेकिन वास्तव में ही वो हर समय अशुभ है इस भौतिक जगत में। कुछ स्थान शुभ है कुछ स्थान अशुभ है, कुछ व्यक्ति शुभ है, शुद्ध ब्राह्मण शुभ है, और चंडाल चामर सदैव अशुभ कार्य में रहते हैं, तो वे अशुभ है। लेकिन ये सब भौतिक विचार, कृष्ण भक्तों के लिए सब कुछ क्योंकि सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं, और अभक्तों के लिए सब कुछ अशुभ है। अभक्तों के लिए शुभ अशुभ विचार है, क्योंकि उनका उद्देश्य है इंद्रिय सुख, और जो थोड़ा धार्मिक है जानते हैं कि जगत के ईश्वर है, और उनको तुष्ट करने से हमारी अवस्था शुभ होती है इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। और अगर हम धर्म के विरुद्ध कुछ भी करते तो अशुभ होते। लेकिन भक्तों के लिए शुभ अशुभ विचार है, क्योंकि सब कुछ शुभ है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि, अंदर बाहर शुभ पवित्र होते हैं लोग, जो सदैव पुंडरीकाक्ष कृष्ण का स्मरण करते, तो फिर भी भक्ति में भी शुभ अशुभ विचार होते। कस जो साधना दशा में जो शुद्ध भक्त है, तो दिन रात कृष्ण का स्मरण करते, उनके लिए अशुभ का प्रश्न क्या है? लेकिन जब तक हम त्रिगुणों से प्रभावित होते, तब तक हमको भी सुबह सुबह उठना चाहिए। जो त्रिगुण के अतीत है, उनके लिए दिन रात में कोई अंतर नहीं। देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ है, शुभ कार्य के लिए, भक्ति करने के लिए भी सबसे शुभ समय। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना चाहिए, मंगल आरती जाने। एक्चुअली सभी आरती मंगल है, मंगल आरती है, कोई अमंगल आरती नहीं है। अमंगल आरती होते है वो सब ढोंगी, उनकी वो साई साई की आरती, वो अमंगल आरती होती है। सब कुछ अमंगल है उसमें, तो सब आरती मंगल है। वो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में वो आरती जो होती है उसको मंगल आरती कहते हैं, क्योंकि उस समय विशेषकर मंगल है भक्ति करने के लिए। और यदि हमारा दिन का आरंभ होते श्री कृष्ण का दर्शन करने से, श्री कृष्ण की स्तुति करने में, तो हमारा पूरा दिन मंगल होते, तो अनुकूल होते भक्ति करने के लिए। और यदि हम 7-8 बजे जाए, कल हम गया कीर्तन करने, कीर्तन फेरी के लिए, देखा कि लोग 8-9 बजे तक सोते रहते, देखा था कि वो एक आदमी हमको जगाया, तो हमको 10 रुपया दे रहा वापस सो गए 9 बजे के बाद। तो कुछ मंगल था इसका अमंगल जीवन में। तो भक्तों के लिए भी ये सब, एक्चुअली ये सब विचार करना चाहिए। जब तक हम त्रिगुणों से प्रभावित होते हैं, ये सब पालन करना चाहिए। वेद विधि, जैसे विवाह में, शुभ विवाह में तो कंस समय करना, जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं कंस समय करना, और लड़का किससे विवाहित होंगे, तो ऐसे नहीं वो लव मैरिज जैसे वो अशुभ। शुभ होते हैं वो सब, जन्म पत्रिका देखना और सब यथाविधि विचार करना। तो आजकल लोग का विश्वास नहीं है ये सब धार्मिक विधियों में, और इसलिए उनका जीवन बहुत अशुभ है। विवाहित जीवन में किसी का सुख भी नहीं है, क्योंकि लव के लिए करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि लव प्यार तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध होना चाहिए किस लिए? इसलिए दोनों एकत्रित होकर कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये वैदिक विज्ञान सबको सिखाना चाहिए। ये वैदिक विज्ञान बहुत गहरा है और पूरा मानव समाज के लिए, तो सब सामाजिक क्षेत्र में, कृषि वो भी ज्योतिष के अनुसार करना है ना, तो कौन से दिन कौन से समय में बीज बपन करना है वो सब ज्योतिष के अनुसार करना है। कृषि में, व्यापार में, विवाह में, संतान की उत्पत्ति करने में, तो पहले देखना चाहिए कौन समय शुभ है। स्वामी स्त्री का लग करने के लिए, युक्ति करने के लिए, तो यही वैदिक विज्ञान है जिससे लोग शुभ में रह सकते और मन भी शुभ होगा और उस शुभ अवस्था में कृष्णा का स्मरण स्वाभाविक होगा। तो आज काल लोग का विश्वास नहीं है ये सब कार्यों में, अगर विश्वास हो तो ढोंगे लोग आते हैं और लोग जो कुछ भी नहीं जानते बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे आज का बहुत वास्तु एक्सपर्ट है, तो कई कहाँ से ज्ञान मिला, तो कुछ खास ट्रेनिंग नहीं है लेकिन मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ ऐसे बोलते हैं। तो इस खिड़की को बंद करो और उधर रखो 10,000 रुपये, फायदा क्या है 10,000 रुपये वास्तु एक्सपर्ट का, उसका फायदा होता है। तो सर्व शुभ होते हैं इस कलयुग, खस कलयुग में हरे नाम से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में ये सब नियम पालन कर, अच्छी तरह पालन करना पूर्व काल जैसे संभव नहीं है, इसलिए सदैव हरि नाम करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए और जितने भी संभव हो वैदिक विधि पालन करना चाहिए। तो फिर भी जितने भी हम सब कुछ पालन करने का प्रयास करते हैं तो फिर भी काली युग का प्रभाव से ज्यादा अशुभ रहेगा, तो इसलिए भी हरि नाम करना चाहिए। वास्तव में हम अशुभ निकालने के लिए हरि नाम नहीं करते, शुद्ध भक्तों तो कृष्ण की प्रीति के लिए हरि नाम करते और अनुसंगिक पाव होते हैं अशुभ का निवारण और सब भौतिक शुभ का आना है, जैसे भगवद गीता में अनाथ भवंति भूतानि पारजन्यानि अनसम्भवः यज्ञ भवति पारजन्यो यज्ञ कर्म सम्भवः। तो यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से ही पारजन्य होते हैं, बारिश होते हैं, और अगर बारिश हो तो अनाज फसल होते हैं, अगर बारिश नहीं हो तो जितने भी हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, जेनेटिक म्यूटिलेशन इत्यादि करते हैं तो कुछ भी फसल नहीं हो। तो जरूरत है बारिश, और कैसे होते हैं बारिश, तो यथा समय और यथा परिमाण होना चाहिए, अगर ज्यादा हो या कम हो और अगर वो सब बारिश एक दो दिन में आता है तो अशुभ होते हैं। तो यथा समय यथा परिमाण होना चाहिए, अर्थात तो यथार्थ मौसम में बारिश होना चाहिए और ज्यादा नहीं कम नहीं एकदम बराबर होना चाहिए। तो ये सब संभव है यज्ञ के द्वारा। इस कलि युग में एक ही यज्ञ अनिनाम यज्ञ है। तो शुद्ध भक्तों केवल कृष्ण की प्रीति के लिए हरिनाम यज्ञ कहते हैं, लेकिन उससे भौतिक शुभ भी होते हैं। अशुभ का कारण है भगवान की इच्छा वैदिक विधियों को लंघन करना। तो यदि हम भगवान की इच्छा जो धार्मिक नियम है वो सब पालन करते हैं तो पूरा शुभ होगा। इस कलि युग में वो सब धार्मिक विधि पालन करना संभव नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट होता है हरि कीर्तन का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरण्य था। हरे कृष्ण। तो इस वैदिक विज्ञान सीख लो और दूसरों को सूचित करो कि आपका शुभ केवल हरि भक्ति के द्वारा हो सकता है। Yeah. Anyone there? कुछ भक्त कहते हैं कि हम हरि नाम करते हैं इसलिए वास्तु को पालन करना जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और ज्योतिष के अनुसार लाख लाख यौन का मैचिंग करना जरूरी नहीं है, तो वो सही बात है। यदि हम शुद्ध नाम करते हैं तो खाना पीना भी जरूरत नहीं है, कुछ भौतिक विचार नहीं रहते। जब तक हम संसार में है तो तब तक हम संसार का विधान से प्रभावित हो। नहीं यही ना ठीक है, छोड़ छोड़ जाओ छोड़ो अभी चलो। तो वास्तु एक वैदिक विज्ञान है, लेकिन एक्चुअल एक्सपर्ट मिलना वो ही मुश्किल है। ठीक है, और ज्योतिषी वो भी मुश्किल है। हाँ, ज्योतिषी की बात अलग होती है, डॉक्टर वकील साधु सब अलग अलग बात बोलते हैं। अगर भाग्य हो हम वास्तव का एक्सपेरिमेंट, अगर हम भाग्यशाली हो तो वास्तव गुरु मिलेंगे, जय श्री प्रभुपाद, हम भाग्यशाली है। और कुछ उससे ऐसा बहुत कुछ होते, लेकिन उसमें हमारी कुछ भी रुचि नहीं। कुंडलिनी वो भी होती है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है हरि नाम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वो सब। वो शिव का तृतीय नेत्र से वो, और उसका ध्यान करने से बहुत कुछ हो सकते है, लेकिन सब भौतिक है। ये सब योग सिद्धि सब भौतिक है, और अलौकिक दर्शन वो जो होते हैं वो सब भौतिक है, विचित्र होते, असाधारण होते, लेकिन भौतिक। Is it okay to honor Krishna Prasadam during the sunset time? Shyam ko suryast ka samay prasad lena uchit ki nahi? To Krishna Prasad sadaiva trigun ke atit, hum sadaiva trigun ke atit nahi. जैसे कुछ प्रसाद, जैसे कुछ दूध प्रसाद, यदि हम एक हफ्ते में एक जगह में रखेंगे धूप में और उसके बाद हम पियेंगे तो प्रसाद होते हैं, लेकिन उसका लेने से पेट खराब हो जाएगा ना। तो वो प्रसाद ही है, लेकिन जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं हो, जब तक हमारी भावना पूर्ण शुद्ध नहीं हो, तब तक अशुद्ध प्रभाव भी रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी वो जगन्नाथ का प्रसाद अन्न वो फेंके हुए जो इससे कुछ हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लौकिक विचार में कुछ बागदू भी आया था। तो वो जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथ दास को स्वामी उसका सेवन किया, वो सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे विधि है शास्त्र में, उचित समय है भोजन करने के लिए, अनुचित समय है जिसमें नहीं लगना चाहिए। शारीरिक और मानसिक प्रभाव होते हैं, ये सब वैदिक विधि पालन करने से या पालन नहीं करने से प्रभाव पड़ते हैं। नहीं, एक्चुअली नरसिंह चतुर्दशी में वो सूर्यास्त का समय हम प्रसाद नहीं लेते, हम नरसिंह की आरती करते, उसके बाद हम शयन करते, उस समय नरसिंह की आरती करना चाहिए। ओ इन्हें कैलेंडर ऐसा लगे फास्टिंग टिल डस्क, एक्चुअली सूर्यास्त के बाद ऐसा होना चाहिए। सो और कुछ आपका क्या प्रश्न? इज इट रॉन्ग महाशिवरात्रि को पालन करना अनुचित प्रश्न है? नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण का स्मरण करके। शिव महा भगवत वैष्णव है, लेकिन हमारा विशेष खेल है कृष्ण की सेवा में। तो अगर कोई वैष्णव की इच्छा हो तो उस दिन शिव मंदिर जाके प्रणाम कर सकते हैं ऐसे, शिव से आशीर्वाद मांगना है ऐसे, लेकिन हम कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करते। हम हमेशा शिव को तुष्ट करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, कीर्तन करने से। भजन जो सदैव हरि नाम कहते हैं शिव को महान तुष्ट करते हैं। जितने भी बेलपत्ता जल देना है तो वो सब पूजा करने से और हरि नाम सुनने से शिव और बहुत संतुष्ट होते हैं। आचार्य धर्म की शिव जो वैष्णव है उनका फोटो नहीं रखना है और आचार्यों का फोटो रखना है, तो प्रश्न क्या है क्यों? तो शिव का फोटो नहीं है, ब्रह्मा का फोटो नहीं है, नारद का फोटो नहीं है, दुर्गा की फोटो नहीं है, आचार्यों का है। क्योंकि सर्वदेव माया गुरु सब देवगण उपस्थित है गुरु के रूप में। यदि हम शिव का फोटो रखेंगे तो ब्रह्मा चाहेंगे तो मेरा फोटो नहीं रखेंगे, मेरा लड़का है। इंद्र भी कहेंगे तो मेरा भी, मैं भी बड़ा हूं। और सब देवता आचार्यों की पूजा करते हैं, वे देव देवियों की पूजा नहीं करते हैं। देव देवियों महान वैष्णव आचार्यों की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण।